To w ogóle, to jest dla mnie porównanie jasne, wałcz i tyle. A dlaczego tak źle kojarzy ci się Portugalia? Bo jesteśmy po prostu na takim wygnaniu. Nie można przejść się do sklepu, nie można odpocząć od tego towarzystwa, otoczenia, tylko no inni się cieszą, mają fajny widok, ciepło i łódki. No ale ja jestem taką osobą, że tak jak wspomniałam, w życiu kieruję się zasadą, że musi być zachowany balans, więc kiedy jestem na treningu, to jestem na treningu, a kiedy nie jestem na treningu, to nie lubię rozmawiać o treningu. A tam jestem na to skazana, bo te same twarze, nie można tak odpocząć psychicznie i dlatego dla mnie to jest męczące. A do sklepu ile? 8 chyba pod górkę. Pod górkę, no to zawsze jakiś trening. Tylko, że to nie jest zaplanowany trening, więc jak sama sobie stwierdzę, że idę do sklepu czy jadę na rowerze, to to jest taki ekstra dodatek, który myślę, że się zemści na kolejnym treningu. Wiesz co, Agnieszka, myślę sobie, że Mateusz się tak dziwi, bo on nigdy nie był w Wałczy. Ja byłem wielokrotnie w Wałczy, jest po prostu super. No jest super. Są lepsze miejsca, jak na przykład Phu Quoc, ale tak. Wałcz jest okej. Okay. Tak, ale wiesz co, też znalazłem gdzieś informację, że gorzej niż Portugalię wspominasz zgrupowanie w Sierra Nevada w Hiszpanii. Jezu, to jest taka śmieszna sytuacja z Asią, teraz Chętką, wcześniej Leszczyńską, właśnie z tej osady z Rio. No z nią się zawsze super dogadywałam, nie ukrywam. I tam podjazd na rowerze z samego dołu do właśnie Sierra Nevada to chyba było około 40 kilometrów i tam takie podjazdy są, no tam... Pieszo byś nie zrobił. Naprawdę ciężko. My jeszcze na rowerach MTB wtedy jeździłyśmy, czyli dodatkowy ciężki ciężar. Rowerach, tak. No i ja pamiętam, jak jechałyśmy i już dojechałam do góry i patrzyłam na Asię, bo tam kawalątek została i jechała bez kasku, bez słuchawek. I ze łzami w oczach i ja mówię, Boże, co się stało? Ona mówi, bo już mnie wkurzał ten kask, wyrzuciłam go, muzyka już mnie wkurzała, słuchawki wyjęłam i mnie też już. To był taki okres, gdzie wszystko nas wkurzało i po prostu jak dojechałyśmy do pit stopu w połowie, gdzie był nasz masażysta, to mamy takie zdjęcia, gdzie leżymy na asfalcie i nic nam się więcej nie chce, więc może od tego momentu ta miłość moja do roweru jest jaka jest do tej pory. No bo właśnie pewnie nie wszyscy z naszych słuchaczy zdają sobie sprawę z tego, jak ciężką pracą dochodzi się do sukcesów sportowych. Podpytałbym Cię, Aga, czy w Twoim ciężkim sporcie jest miejsce na kobiecość? Czy ta kobiecość czasami cierpi? Ja myślę, że jest miejsce, bo tak naprawdę, no jak ja jestem w domu, to nie chcę ciągle chodzić w dresie i po siłowni chcę się ubrać, być z mężem, ze znajomymi, czy pójść na imprezę i dobrze wyglądać. No okej, widać tą różnicę, że jednak to moje ciało jest bardziej umięśnione niż innych osób, ale myślę, no że... Tak, że to znaczy, że taka jestem zdrowa. Ja lubię, jak ktoś wygląda właśnie tak zdrowo, atletycznie, ale no nie jestem taką osobą, że przez ten sport ciągle chodzę w dresach i wyciągniętych. Absolutnie nie. Nieraz się spotykaliśmy już na wywiadach, zawsze jesteś świetnie ubrana. Czy dla Ciebie stylówka jest ważna? Chyba jest, prawda? No lubię coś tam sobie popatrzeć i po. Zobacz, Mateusz, wszystko pasuje, co? Nie, ten no różowy pasuje sweter. Różowego. Świetne dżinsy, zegarek, już nie będę wymieniał marki, ale też znakomity. Ale to jest sportowy. Ja wiem. Ale pasuje. Ja wiem. Trzeba po prostu łączyć wszystko, nie? Że... Wspominałaś o tym, że Portugalia, że ty potrzebowałaś czasu na odpoczynek i tak dalej, że zdarza się, że jest taka potrzeba, każdy z nas ma taką potrzebę. No ale myślę, że rok 2020 pokazał, że ten odpoczynek potrafi przyjść w trochę takich nieoczekiwanych momentach, kiedy się go nie planuje. Tak, ale było to dla mnie zdziwienie. Pamiętam moją panikę, kiedy granice zaczynały być zamykane i był powrót do Portugalii. Ja już chodziłam do trenera i mówię, że ja sama kupuję bilety, bo ja nie wyobrażam sobie nie wrócić, bo ja nie wytrzymam, nie? Ja taka trochę panikara czasem jestem. Ale później tak sobie usiadłam na tej kwarantannie i w sumie doceniłam ten czas, bo ja trenując już teraz 16 lat, to ja spotkanie z rodziną czasem muszę zapisywać w kalendarzu, żeby pamiętać, że tego dnia jest spotkanie z rodziną, a nie jakieś inne rzeczy. No i ja miałam takie gratisowe spotkania z tą rodziną, więc ja to doceniłam i uznałam, że może tak miało być. Ja się nie boję, że my tą formę stracimy, bo my mamy na tyle dobrego trenera, że on nie pozwoli nam ją stracić. No ale była gdzieś ta perspektywa Tokio w tym roku. Teraz, gdyby było wszystko normalnie, byłabyś już pewnie z medalem. Dlaczego by nie? Ale ja mam kolejny rok z super ekipą. Tak do tego podejdźmy, a nie, że coś się nie odbyło. To się odbędzie, ale mam kolejny rok z super dziewczynami i trenerem i tyle. I myślę, że takie trzeba mieć myślenie, żeby wszystko szło dobrze. Ale też pamiętam marzec i kiedy... Zaczynało się wszystko powoli zamykać, sport się wygaszał na szczęście na jakiś czas. Pamiętam jedną z Twoich wypowiedzi, która też świadczyła o tym, że Ty bardzo tak rozsądnie, bardzo twardo stąpałaś po ziemi, że ty nawet jeszcze jak nie było ogłoszonej informacji, że Tokio będzie przeniesione i nawet tam organizatorzy zapewniali, że ono nie będzie przeniesione, to ty od razu mówiłaś, że nie ma szans, że ono na pewno będzie przeniesione i ja już do tego podchodzę w taki sposób, że Tokio w tym roku nie będzie. Ja tak uważam, bo przede wszystkim są ważniejsze wartości w życiu niż sport. On jest dla mnie bardzo ważny, ale ja bym chciała, żeby ludzie byli zdrowi, żeby moja rodzina była zdrowa. I był taki jeden wywiad trenera z lekkoj atletyki, że najpierw chleba, zdrowia, a dopiero później igrzysk. I trzymajmy się tego, bo zrobić coś, byle coś zrobić, nie ma sensu po prostu. Trzymajmy się tego, natomiast jak wszyscy tutaj wiemy, te igrzyska w przyszłym roku wcale nie są pewne. No nie są, ale że tak powiem, nie mam na to wpływu. Jedyne co to możemy wszyscy uważać, ale jak widać nie na wszystko mamy wpływ, choć ja jestem zdania, że powinny się odbyć. No z mniejszą może publicznością, czy coś, ale nic nie trwa wiecznie, no przede wszystkim. Myślę, że to w jakiś sposób ucichnie, no. Mamy dobre wiadomości, że już jest szykowana szczepionka na ostatniej prostej, także trzymamy kciuki, żeby to się udało. No oby. No dobrze, o co by ciebie tu jeszcze podpytać? Mamy tych pytań całe mnóstwo. Może zapytam tak, a ty się nie boisz reumatyzmu na stare lata przez tę wilgoć, która ci towarzyszy na co dzień? No mocno. Wiem, że może być ciężko, ale że tak powiem, to jest ta druga strona medalu, jeżeli chodzi o ten sport wyczynowy, bo ja zachęcam do sportu, mówię, że to zdrowie, ale na pewno nie super zdrowie, patrząc na taki zawodowy sport. Jakie kontuzje się trafiają w wieślarstwie? Ja na szczęście nie miałam duże kontuzji, ale zdecydowanie plecy, prawda, bo jest duże obciążenie na ten odcinek lędźwiowy. No, miałam kontuzję w styczniu, ale to było na tyle delikatne, trafiłam do dobrych ludzi, którzy szybko mnie z tego wyprowadzili. Z drugiej strony się boję, ale z drugiej strony się nie boję. No nie mogę myśleć tego, co będzie za kilka lat, bo nie wiadomo, może jakoś temu zaradzimy. Po prostu dla mnie cel jest na tyle ważny, że po prostu o nim myślę. A powiedz mi, jak wygląda twój dzień? Na obozie jest bardzo nudny, jak mam być szczera. Ale mówimy o prywatnym. Mój bez dzień... szczegółów oczywiście, nie to, że jesteśmy zbyt dociekliwi. Jestem zmuszona do wstawania rano, bo mój mąż staje bardzo rano i wcześniej się kładzie. I jestem zmuszona, bo jak nawet nie chcę wcześniej wstać, to... Czyli o której? On zrobi... No, czasem wstaje około piątej, no ale ja jeszcze poleżę, bo ma swoich podopiecznych. Chciałem, że wcześniej powiesz ósma. Tak, dziewiąta. Piąta. Nie, tak to nie. Ja dzisiaj już o dziewiątej to byłam po treningu z jego podopieczną, więc po prostu tak się dzieje. Zresztą ja też tak lubię, bo mam wrażenie, że ten dzień jest dłuższy i więcej z niego wyciągam. Więc tak naprawdę na pewno spacer z psem. No i to jest takie coś, że dostaję nawet ochrzan za to, jak określoną ilość czasu z tym psem nie pochodzę. Chodzę i jak jestem pół godziny i dzwonię do Maćka, on jakoś się szczai, bo zobaczy w telefonie, że dzwoniłam o tej, a później o tej i mówi, co tak krótko z nią chodziłaś, więc generalnie są jakieś takie zasady, które trzeba w domu spełnić. A powiedz, jak wasz pies się wabi, bo myślę, że z tym imieniem też jest ciekawa historia, którą koniecznie musimy poznać. Ogólnie ona się wabi różnie, bo generalnie jej imienie jest Tisza i ja mam takie... Tisza? Tisza. Ty i szy. A tak mi się śmiać chce, bo my to wymyśliliśmy, to nie jest nic, po prostu sobie tak wymyśliliśmy, ale jak jedziemy do weterynarza, to piszą to przez S i H i się śmiejemy, że Tisza jest taka amerykańska nagle, bo nie jest zwykłą polską Tiszą, tylko tak pisaną inaczej, ale generalnie, w ogóle nie wiem czemu, ale czasem tak mam, że różnie nazywam najbliższe osoby, na przykład na mamę mówię Mita, na tatę mówię Dit, więc to są takie dziwne rzeczy i na Maćka kiedyś mówiłam Tisza, jak był taki duży, nie wiem, tak jakoś mi się powiedziało i w pewnym momencie tak stwierdziliśmy, że ona tak zostanie nazwana, ale obecnie do niej częściej mówimy Klapa, bo ona jest taka leniwa, jak tak usiądzie, to nie chce wstać i to jest takie po prostu dla nas śmieszne. Agnieszka, czy ty masz jakichś takich idoli wioślarskich? Może zacznijmy od krajowego podwórka? Może samych takich idoli nie mam, ale na pewno podziwiam Natalię Madaj bardzo, teraz Madaj Smolińską, bo uważam, że... Bo to medalistka olimpijska. Tak, i miałam przyjemność z nią startować, pływać i... Ale w jednej osadzie? Tak, tak. W 2010 roku z nią na Mistrzostwach Europy w czwórce startowałam, byliśmy niestety czwarte, ale uważam, że wtedy dużo się bardzo nauczyłam i uważam, że mało jest takich zawodniczek naprawdę, które mają tak fenomenalne czucie jak ona, bo ona super fizycznie nie była mocna, ale jednak to, co ona czuła w tej wodzie, to pozazdrości. I ona jest przemiłą dziewczyną do tego wszystkiego, prawda? Tak, tak, więc naprawdę różne osoby miały różne medale, ale mi, jeżeli ktoś mi powie wiosła, kto jest dla ciebie taką inspiracją, to podaję ją. A jeżeli chodzi o facetów, to nie wiem, Sycz Kucharski, ta dwójka, czy może nasi dominatorzy, czwórka z Korolem? Myślę, że nie zastanawiałam się nad tym, bo tak jak mówię, dla mnie taką największą może właśnie inspiracją jest ta Natalia, bo po pierwsze jest kobietą, a po drugie z nią miałam styczność i poza tym, no mówię, dla mnie to jest fenomenalna zawodnica. zawodniczka, a faceci, no to wszystkich, wszystkich podziwiam, bo to są złoci medaliści, Sycz Kucharski dwukrotni, olimpijscy, czwórka dominatorów, to tak naprawdę kiedyś nawet ja chyba do ciebie przyszłam i ty powiedziałaś, czy można nas nazywać dominatorki. Ja myślę, że wiele nam do nich brakuje, żeby tak nas nazywać, ale dążymy do tego, żeby być tak długo, tak wysoko jak oni, prawda? Przez ileś tam lat byli niepokonani, tak, prawda? Tak, więc zdecydowanie są to inspiracje sportowe. A poza wioślarstwem? Czytałam jego książkę, ale zostańmy przy Polakach, że tak powiem. Po co szukać gdzieś indziej, skoro my mamy tutaj u siebie świetne osoby? Zdecydowanie Joanna Jędrzejczyk. O, ciekawy wybór. Tak, bardzo ciekawy i zaskakujący dla nas. Myślę, że jest na tej liście na pewno jakiś utwór, który spokojnie Joasia mogłaby sobie włączyć przed wejściem do oktagonu. Ja może nie wiem, czy teraz mam podać. Tak. Ja może nie wiem, czy to jest dobre na wejście do oktagonu, ale powiem, że tą piosenkę często słucham w dzień przed startem bądź w dniu startowym i jest to z buku Łap Marzenia. Hejterów numer jeden, ale za to pewny siebie. Za mną długa droga, przede mną nie jeden mur. Minął przeszkód, życie sypy tutaj pod te moje nogi. Korzystam z niego ile mogę, póki jestem młody. Chciałbym, Boże drogi, zawsze mieć na twarzy uśmiech. Choć ponoć mówią, że najlepsze teksty piszę smutne. Ślę kolejną pocztówkę, okrewam drugie złoto. Mam wokół swoich ludzi, wiem czego zazdrościsz. Pieniądze to nie kłopot, postawiam życiu czoła. Bo chcę być coraz lepszy, więc trenuję w pocie czoła. Gdy każdy marzy o milionach, ja chcę tylko zdrowie. Resztę sam sobie ogarnę, hajsy sam zarobię. Wszystko siedzi w twojej głowie, jak mówił Wesel. Wierzę, że najlepsze w życiu to mnie czeka jeszcze. Przecinając nieba przestrzeń, wiem, że żyję. Mam tylko jedną szansę, na życie jeden bilet. Wszystko czego potrzebuję, trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana księga. Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem, że żyję. Bo w życiu piękne są tylko chwile. Wszystko czego potrzebuję, trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana. Wiem, że żyję. Bo w życiu piękne są tylko chwile. Należy do odważnych, więc należy też do mnie. Choć boję się latania w Barcelonie. Ziomek z jointem czeka, by przybić piątkę. W nocy La Rambla, Hester, Rapero, Polonia. Viva la noche España. Muzyka mną przemawia, więc zawsze się dogadam. Nawet w Barcelonie po freestyle'u byli brawa. Ha, każda wyprawa to nowe doświadczenia. Boy, każda wyprawa jako człowieka mnie zmienia. I nie kręci się ziemia, ja kręcę się na niej. Chcę poczuć, że żyję, nim Piotr wezwie na bramę. Nim zniknę na amen, świat po mnie zostanie. Wzrodek po nieśmiertelność, rap mój akompaniament. Ha, chcę się odnaleźć, z kawałku złożyć całość. Ogarnąć duszę, a później wyrzeźbić ciało. I żeby chciało nam się, tak jak nie chcę. Łapcie marzenia, wystarczy wyciągnąć ręce. Wszystko czego potrzebuję trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana księga. Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem, że żyję. Bo w życiu piękne są tylko chwile. Wszystko czego potrzebuję trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana księga. Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem, że żyję. Bo w życiu piękne są tylko chwile. To niezapisana, to niezapisana. To niezapisana, to niezapisana. Wiara gwarancją zwycięstwa. Wszystko czego potrzebuję trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana księga. Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem, że żyję. Bo w życiu piękne są tylko chwile. Wszystko czego potrzebuję trzyma w rękach. Moje życie to niezapisana księga. Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem, że żyję. Bo w życiu piękne są tylko chwile. Sport w Trójce pod Księżycem, cały czas z nami tę przyjemną noc, mam nadzieję, spędza Agnieszka Kobus-Zawojska, nasza wioślarka, medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka wszelakich imprez związanych z wioślarstwem. Wiem, że sportowo 2018 rok był dla ciebie bardzo wyjątkowy. ale myślę, że 2017 też był wyjątkowy i to pod kilkoma względami. Nie mówię tu już tylko o 30 grudnia 2017 roku, ale też o wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej i chodziło o zdrowie. Tak, zdecydowanie tak, tak naprawdę. To jest śmieszne, bo ja jestem z roku na rok coraz starszą, bardziej doświadczoną zawodniczką, a mam wrażenie, że kiedyś byłam w ogóle nieświadoma i że teraz z roku na rok i tak mam czego się uczyć. I to jest takie dla mnie czasem śmieszne, że niby powinnam już dużo wiedzieć, a każdy rok mi coś nowego przyniesie. I w 2017 roku był dla mnie totalnie ciężki i naprawdę ja siebie podziwiam. Może to brzmi źle, trochę może taka pycha czy coś, ale ja jestem po prostu dumna, bo zrobiłam się inną osobę. Miałam operację, po której zmieniłam swój wygląd, bo miałam operację, nie wiem, czy to dobrze powiem naukowo, nieważne, osteotomii szczęki. Wynikało to z tego, że miałam dużą wadę genetyczną, o której nie byłam świadoma. Widocznie z moimi rodzicami trafiliśmy na złych lekarzy po drodze. I po Rio poszłam do ortodonty i on mi powiedział, że to nie aparat, że muszę takie coś mieć. Ja tak sportowe podejście mówię, no jak muszę, jak jest to dla zdrowia, to ja to robię, bo on powiedział, żebym się namyśliła, bo powiedział, że będzie się to wiązało ze zmianą i tak dalej. Ja mówię, nie, ja podejmuję decyzję w tym gabinecie. Trzeba, to trzeba, nie widzę innej opcji. No i podeszłam do tego tak, no i też te oświadczyny. Planowaliśmy ślub na koniec grudnia, a operacja miała być po Mistrzostwach Świata w październiku i tak naprawdę no nikt, nawet lekarz do mnie mówił, że może być to ciężkie, żeby ślub po prostu, bo to ludzie dochodzą do siebie kilka miesięcy. No a ja trochę tak uwierzyłam w siebie i w swój organizm, w tą swoją szybszą właśnie zdolność regeneracji. Mówię, no trudno, no musimy tak zrobić. No i ja się bardzo zmieniłam. Mój tata jak przyszedł pierwszy raz do domu powiedział, Aga, to ty, i później jak wyszedł, to płakałam dwa dni, bo ja zawsze byłam pewna siebie i ja nie chciałam się zmienić. Ludzie robią to dla wyglądu, ja robiłam to dla zdrowia i ja mimo, że się zmieniłam, to ja wypierałam tą myśl siebie. Ja nie chciałam, żeby do mnie dochodziło to, że ja jestem inna. Ja się bałam wyjść do sklepu naprzeciwko, bo pani ekspedientka mnie znała tyle lat i nie chciałam słyszeć tego, o Jezu, kto to? Strasznie mnie to bolało, ale uratował mnie taki jeden znajomy, nasz były masażysta, który był z nami w Rio i on, codziennie mu wysyłam swoje zdjęcia, bo on, że tak powiem, jest w tym fachu, to był ciekawy, jak moja rekonwalescencja i wszystko, i wysyłam mu zdjęcie i mówię, że strasznie się źle czuję, a on mówi, że Aga, ale ty to zrobiłaś dla zdrowia, a twój lepszy wygląd jest pozytywnym efektem ubocznym. I później przyszłam do domu, powiedziałam to Maćkowi, a Maciek powiedział do mnie, ty nic złego nie zrobiłaś, ty po prostu zrobiłaś coś dla zdrowia i nie ma to znaczenia. Ja mam wrażenie, że po tej operacji takim pewniejszym krokiem weszłam po prostu w ten kolejny rok. A zdarzyło się, żeby ktoś, no bo wiadomo, że bywają ludzie, którzy nie sprawdzą wcześniej, tak, nie dowiedzą się, nie zainteresują, a potrafią ocenić. Czy zdarzył się ktoś taki, kto po prostu rzucił jakimś takim niestosownym komentarzem? Bezpośrednio do mnie nie, ale oczywiście dowiedziałam się, że ktoś coś tam powiedział, ale myślę, że to trochę mogło wynikać no niestety z takiej ludzkiej zazdrości, bo uważam, że mnie to wiele nauczyło i stałam się troszkę mocniejsza, nie chodzi mi o fizycznie, ale psychicznie i mnie to dużo nauczyło. Ludziom nigdy wszystkim się nie dogodzi, więc nawet nie próbujmy, ale dużo było pozytywnych takich głosów i starałam się żyć tymi głosami, bo czemu miałam żyć negatywnymi? No to jak było tego 30 grudnia 2017 roku? Śmiesznie było, bo był to jeden z lepszych, najlepszy w sumie dzień w moim życiu, ale no tego kotlecika no nie mogłam do końca pogryźć tak, jakbym chciała, ale że tak powiem, to był taki też efekt uboczny, były bardziej przyjemne sytuacje niż ten kotlecik, więc po prostu ziemniaczkami zagryzłam i było okej. Czyli impreza się udała? Tak, udała, dnia kolejnego. Ziemniaczkami czy pióre? Już nie pamiętam dokładnie, że tak powiem, to są takie szczegóły. Chciałaś powiedzieć, że nie pamiętasz kolejnego dnia? No to różnie, ale kolejny dzień. Wesele masz raz w życiu. Poprawiny były na sali w moim klubie teraz i poprawiny to urodziny mojego męża, więc on się śmieje, że grudzień jest dla niego z jednej strony bardzo szczęśliwy, a z drugiej strony nie, bo on dostaje mniej prezentów, bo wszystko jest tak blisko siebie, że ja na przykład kupuję jeden i mówię, że to jest na te wszystkie okazje, bo jeden na konkretny. To pozostajemy w bardzo takich pozytywnych klimatach. Startujecie w bardzo pięknych miejscach. Gdybyś miała wymienić najpiękniej położony tor regatowy na świecie, to jaki to byłby? Chyba Rio. A nie Bled? Też, ale Bled jest gorszy dla kibiców, bo nie widzą wszystkiego. No ale to otoczenie górami. Tak, jest piękne. Przecudownie, to byłem w tym roku. Pięknie. I jeszcze ta wysepka, tak, ta wysepka. Moi rodzice byli na Mistrzostwach Świata w Bled i pamiętam, że mój tata tak mu się spodobało, że nawet kupił tam obrazek malowany. Ale... Myślałem, że dom. Nie, no, niestety. Tam takie spore ceny, z tego co wiem, ale no mi Rio chyba. Mm-hmm. Może to wynika z tego, że masz wspomnienia z tym miejscem i to trochę tak, wiesz. A gdzie wy startujecie? Czuję, że Tokio będzie ci się bardzo podobało. Możliwe. W Tokio na pewno. W Lucernie startujecie często też, prawda? Tak, super. Lucerna super, bo to jest jeden z najbardziej sprawiedliwych torów. Bo wiadomo, że jak wieje z boku, to czasem no nie dla wszystkich jest sprawiedliwe. Dlatego... To jest kawałek dalej, bo dosłownie od mojego pierwszego mieszkania jest to 2 kilometry dalej i jest to pierwszy blok Gocławia, nie? Bo kolejne bloki są już Saskiej Kępy. No ja lubię Pragę Południe. Mam blisko na swoją ulubioną ścieżkę biegową nad Wisłę, mam blisko do swojego pierwszego klubu, mam widok na centrum miasta, no i lubię tą prawą stronę miasta. No to co, chyba znowu czas na kolejny utwór z listy Agnieszki Kobus. Agnieszko, co tam wybierasz? Coś praskiego. Nie, muszę powiedzieć coś, no mam coś praskiego, ale powiem tak, że jeżeli rozmawialiśmy o inspiracjach sportowych i pojawiła się tam Asia Jędrzejczyk, to jeszcze chciałam powiedzieć, że wspólnie brałyśmy udział gościnnie w teledysku zespołu Sound & Grace i paraolimpijczyka Wojtka Makowskiego, Bo mi się chce. I myślę, że to jest kolejny utwór poza tym Łap marzenia, który naprawdę sprawia, że z takim pozytywnym kopem idzie się na trening, dlatego chciałabym to tym razem podać. No to my pozytywnie nawet w nocy. Tak jest. Chociaż wiem, jest za późno o chwilę, jakby ktoś z głębokiego snu wyrwał mnie prosto w mrok i odwrotu nie widzę. Spróbować chcę jeszcze raz. Mały gest zmienić bezczynność, milczeć mniej, nawet gdyby milczał cały świat. Nie być już dla nikogo kamieniem. Spróbuję dziś jeszcze raz. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmić strach i mnie, czas nadzieje je zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serce i mimo wszystko wiarę w lecz. Nie chcę znów być na nie. Znajdę w sobie siłę, bo mi się chce. Więcej, bo zawsze z siebie więcej można dać. Zawsze mieć ten tylko dla nas czas. Tylko dla nas, tylko dla nas. Tak by spokój budził mnie pierwszy co dzień. Spróbować chcę znaleźć sens. Nie chcę już pustych oczu i serca. Biernie patrzeć, jak się obok kręci ten świat. Chociaż wiem, nie wszystko mi wyjdzie. Dziękuję dziś, że szansę mam. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmić strach i nie, czas nadzieje je zamieni. Pełno mam marzeń i pełne serce i mimo wszystko wiarę w lecz. Nie chcę znów być na nie. Znajdę sobie siłę, bo mi się chce. Gryzie mnie dużo, ale ja chcę rozgryźć sekret. Jak wykuć swoje miejsce w świecie, tak jak skalną Petrę. Bo twoje przekleństwo może też być twoim darem. Oczy to zwierciadło duszy, mam w nich ślepą wiarę, że życie bez wyzwań to przecież duchowy areszt, że życie zbyt lekkie z czasem stanie się ciężarem. Chcę czuć się potrzebny, kompleksy pogrzebny, większy entuzjazm, nim zbrojmy się po zęby. Być na nie, tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmić strach i gniew, czas nadzieję je zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serc, i mimo wszystko wiarę lecz. Nie chcę znów być na nie, znajdę sobie siłę, bo mi się chce. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Kobus-Zawojską. Aga, gdy pytaliśmy cię o inspiracje takie zawodnicze, powiedziałaś o Natalii Madaj, która świetnie czuje wodę. Co to znaczy? Bo my rozumiemy to w ten sposób, że bardzo ważna jest technika w waszym sporcie, wbrew pozorom, prawda? Że to nie tylko siła. Tak, to jest zdecydowanie sport techniczny i ja nieraz tak sobie idę po treningu i zastanawiam się, że nie ma znaczenia, ile masz w martwym ciągu. Nie ma znaczenia twój czas najlepszy na ergometrę. Ma to znaczenie takim pod względem progresu treningowego, że widzisz, tak po prostu masz suchy wynik. Ale że zwiększasz obciążenie. Tak, ale na wodzie nie masz suchego wyniku, bo mają inne rzeczy duży wpływ. I to jest ciekawe, że my robimy tak dużo rzeczy, a to, że na przykład będę najlepsza na ergometrze, nie daje mi tego, że będę najszybsza na wodzie. I właśnie to czucie, kiedy łódka wypływa, kiedy łódka płynie, my nie możemy jej przesuwać, my musimy po prostu wprawić ją w takie płynne płynięcie, nie podciągać się na podnóżku, tylko podjechać, żeby ona wypłynęła. I przede wszystkim liczy się to, jak to nasz trener w tym roku śmiesznie powiedział, bo mówi, że my mamy to do siebie, że zaczynamy trening, mamy załóżmy odcinki, przejazdy i mi łup mocno tej wody. I mówi, no wy jak po prostu siłaczki zaczynacie jechać. Mówi, jak wy się podmęczycie, to ta łódka zaczyna płynąć. Mówię, wy róbcie jakąś lepszą rozgrzewkę, żeby się podmęczyć. I później do wyścigu. On powiedział, ty szanuj ten swój każdy dżul, który po prostu dajesz. I tyle, jak jest, bo ja też przesiadam się w tym roku na drugą i mówię, że ja mam wrażenie, że jak czasem płyniemy, to ja się nie męczę, ja chcę się męczyć, żeby wam pomóc. A Kasia właśnie z trenerem się śmieje, mówi, że no to dobrze, jak się nie męczysz, nie? A ja tak mówię, no kurczę, stara, głupia. A powiedziałeś, że przysiada się na drugą. Drugą pozycję w łódce, tak, bo tak, jest na cztery. Tak. I właśnie chciałem dopytać, która według ciebie jest, albo dla ciebie, byłaby najtrudniejsza? Czy to jest wszystko wyrównane? Myślę, że nie. Ogólnie w swojej karierze sportowej siedziałam wszędzie oprócz na trzeciej pozycji. No może na jakimś treningu siedziałam, ale to nie zapadło mi w pamięć. W Rio siedziałam druga, generalnie siedziałam czwarta, ale teraz ze względu na to, że płynęłyśmy rezerwowym składzie, to trener nas pozmieniał i ja poszłam na drugą, a dziewczyna, która do nas doszła, poszła na czwartą. Myślę, że wynikało to z tego, bo jak my tak wiele lat pływamy razem, to my w wodzie mamy swój, że tak powiem, ciąg i po prostu w danym momencie dokładamy tą siłę i siebie czujemy. I po prostu chodziło o to, żeby ona do nas się dostosowała, a nie żeby Kasia czuła coś innego na tej pierwszej, żeby czuła po prostu takie poparcie starego w tej wodzie, żeby najbliżej miała taki podobny ciąg w tej wodzie. I z tego to wynikło. A tak naprawdę my siedzimy tak, jak powie trener, że tak powiem. A jak powinno wiosło wchodzić do wody? Pionowo. Mm-hmm. I w teorii jest tak, że największą siłę powinieneś mieć przy dulce, przy odsadni, czyli prostopadle do łódki. Ale ja chciałam powiedzieć, że to jest teoria, bo ja tak nigdy nie miałam, staram się, ale nigdy tak nie miałam, więc jak widać, to jest taki sport, że czasem ja się śmieję, jak mnie jakiś amator spyta, jaka jest najlepsza technika. Ja mówię, najlepsza technika jest ta, która jest na mecie pierwsza, bo z mistrzem nie można dyskutować, jednak jest jakiś wzorzec, do którego dążymy, ale ja chciałam powiedzieć, że ja takim wzorem niestety nie jestem i nigdy nie byłam, bo na przykład wcześniej było mówione, że ja nie zostanę dobrą zawodniczką, bo ja źle siłę dokładam w wodzie, ale według mnie w wioślarstwie to inne właśnie rzeczy, właśnie to serce do walki, możliwość współpracy, pójście na kompromis, bo jak pływamy w osadzie, to nie ja mam być najmocniejsza, tylko my mamy być najmocniejsze, więc to jest tyle składowych, że nie tylko ta siła. Serce do walki, samo zaparcie, to ci było na pewno potrzebne w 2012 roku, kiedy ten Londyn jak się oddalił. Jak ty wszystko znasz. Szykujemy się do tego. Szykujemy się do razu. Tak, widzę, jest. Bardzo dobrze. Opowiadaj o Londynie. Tak, no to w 2011, jak wspomnieliśmy o Bled, były kwalifikacje olimpijskie do Londynu, no i zabrakło jednego miejsca, żeby tą łódkę zakwalifikować. A to już była czwórka, tak? Tak, tak. I właśnie z Natalią Madaj tam startowałam. Moi rodzice byli na tym starcie. No ja to miło wspominam, bo dla mnie to była wielka duma, że z taką zawodniczkami mogę siedzieć w jednej łódce. No nie udało się. Ile miałeś wtedy lat? 21, bo to był 2011 rok. No i w 2012 była nowa kwalifikacja, no, że tak powiem, mi na tym ergometrze nie szło. Na jeden obóz nie pojechałam, bo było mniej miejsc niż chyba chętnych i po prostu trener wybierał wtedy z ergometru. Oczywiście nie mam nic za złe, no byłam słabsza, nie pojechałam. No ale nie dostałam się do tego składu i tak naprawdę pojechałam na Mistrzostwa Świata Młodzieżowe i byliśmy czwarte. I tak sobie myślę, kurczę, i wtedy to czwarte było dla mnie, no, jak miałam tutaj do składu seniorskiego wejść i nagle czwarta jestem na młodzieżówce, to był dla mnie cios, choć z perspektywy czasu to nie był zły wyścig. No i trochę się obraziłam na to wioślarstwo, nie chciałam w ogóle nic robić, ale zrobiłam sobie najdłuższe chyba wakacje w życiu, które, że tak powiem, mi pomogły. Jakaś podróż była wtedy? Byłam na Bornholmie z Maćkiem we Włoszech, byliśmy wtedy, z tego co pamiętam, ale wróciłam z tych wyjazdów totalnie bez formy, czyli w ogóle nic nie robiłam. Znaczy, wiadomo, po wakacjach zawsze jestem bez formy, ale po prostu jak taka kluska wróciłam trochę w ogóle. Ale jadłaś się tam, co? Wynikało, że ja nie robiłam nic sportowego, bo mi się nie chciało, psychicznie mi się nie chciało. To też było potrzebne. Tak, ja uważam, że było potrzebne. Uważam, że dobrze, że nie pojechałam na igrzyska w Londynie, mimo że to był duży cios, to uważam, że dobrze, bo tam nie byłam gotowa, żeby na nich wystartować. No pojechałaś do Rio, to były twoje pierwsze igrzyska, też byłaś młodziutka przecież, cały czas jesteś, ale... Szybko odbiłem. Ja mam taką bluzę H is just a number i tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Chciałem cię zapytać właśnie o atmosferę igrzysk, o to jak się czułaś w Rio, jak czułaś wioskę olimpijską, czy długo tam byłaś, czy miałaś okazję poznać innych sportowców, którzy gdzieś tam się kręcili dookoła i może niekoniecznie byli jak amerykańscy pływacy, którzy tam jeżdżą imprezować. Przyjechaliśmy jako wioślarze, jako jedna z pierwszych ekip tak naprawdę, więc długo byliśmy w tej wiosce. No i dla mnie to było duże wydarzenie, naprawdę to było duże wydarzenie i na koniec tak mówię, przyjechałam tu jako taka dziewczynka, która na wszystkich patrzy zapatrzona jak w obrazek i wszystkich podziwia, a wyjechałam jak taka zawodniczka, która spełniła swoje marzenie, więc tak naprawdę... Którą inni byli zapatrzeni. Może bez przesady, myślę, że może nie aż tak, ale naprawdę to był dobry czas. Było jakieś przywitanie medalistek? Ja się popłakałam prawie na tym przywitaniu, bo moi siostrzeńcy, mam nawet takie zdjęcie na komputerze, mieli flagę ciocia Aga Mistrz, nie? Mhm. I po prostu dla mnie to było piękny widok, naprawdę. Oni trenują obecnie judo i ja mam nadzieję, że ja napiszę moi chłopcy mistrzowie, więc to było piękne. W wielu wywiadach podkreślasz, że rodzina jest dla ciebie bardzo ważna i za każdym razem nie omijasz i mówisz o chrześniakach. Bo oni są kochani, oni trenują. Jak mają na imię? Oskar i Oliwier. Mam wrażenie, że mają takie sportowe charaktery, choć uważam, że nie ma co im mówić o medalach, choć często o nie pytają. Nie ma co im mówić o medalach, ja im zawsze tłumaczę, pokaż że... Pokaż im ten pierwszy. Tak, tak. Z dekatlonu. Pokazywałam. No i nie mieli zbyt ciekawej takiej miny. Najbardziej mi się podoba ten najcięższy. Mm. Ale ja mam nadzieję, właśnie ja im mówię, że kurczę, wy macie mieć zabawę, radość w tym i to staram się im przekazać. Później będą medale. Trochę skaczemy tutaj z tematu na temat, ale taki jest format tej audycji. Chciałem ci podpytać o to, czy ty uczestniczyłaś w jakiejś próbie olimpijskiej? Wiesz, jak będzie wyglądał Akwen w Tokio? Nie mam pojęcia. Nie, nie brałyście tam udziału, nie? Ale taki plan był, że my mamy jechać dużo wcześniej i właśnie najpierw do Japonii, gdzieś indziej, ale popływać, żeby się przyzwyczaić do klimatu, a później właśnie, żeby na tor. A jak ty trafiłaś w ogóle do czwórki? Jak trafiłam do czwórki, to generalnie za system kwalifikacji do osady odpowiada trener, ale trzeba dobrze pływać na regatach kwalifikacyjnych ogólnopolskich na jedynce, żeby po prostu dostać się do kadry. Jak dostaniesz się do kadry, to już trener to dalej ustawia. Podobało ci się to od początku, czy niechętnie patrzyłaś na tą nominację do czwórki? Nie, ja w ogóle byłam przeszczęśliwa, że jestem w reprezentacji Polski, więc pierwszy mój start na Mistrzostwach Świata był na deblu w juniorach i byłyśmy tam szóste i uważam, że też był to wtedy wielki sukces, więc każdy start w reprezentacji mnie cieszył, nie ukrywam. Reprezentacja, to jest też myślę temat, który trzeba poruszyć w tej rozmowie, bo dla każdego sportowca i to każdy podkreśla, to nie jest też banał, bo to jest po prostu pewnie piękna chwila i piękne emocje. Rozumiem, posłuchać Mazurka Dąbrowskiego to jest wyjątkowe uczucie. A samo włożenie trykotu, reprezentacji? Uważam, że to ja niestety nie mam swojej pierwszej lajkry, którą dostałam. Żałuję, bo też jest to wydarzenie i pamiętam, jak jechałam właśnie na takie zawody Olympic Hopes i to były moje pierwsze regaty międzynarodowe. Po prostu byłam totalnie zestresowana. Nie wiedziałam, jak się zachować, nie wiedziałam, co się dzieje, ale zdobyłam wtedy też medal i też startowałam na czwórce i pamiętam, że to jak taki dreszczyk we mnie wzbudza, a Mazurek Dąbrowskiego pierwszy raz usłyszałam w 2018 roku, no i ja uznaję to za spełnienie marzeń. I to chyba będzie dobry moment, żebyśmy znów posłuchali jakiejś dobrej muzyki. No to ja chciałabym powiedzieć, że z dedykacją dla mojego męża nasz utwór na taniec pierwszy, jak mówiliśmy o ślubie, może was zaskoczę, bo to jest zespół Efekt Tacy jak My. Bo nie ma takich jak my, razem noce i dni. Tyle uczucia w nas, tak jak Wenus i Mars. Bo nie ma takich jak my, razem noce i dni. Niespodziewanie mówię tobie, kochanie, więcej nikt. Jesteś marzeń spełnieniem, uczuć mych uniesieniem. Tylko ty, bo nie ma takich jak my, razem noce i dni. Dla nas kraju miejsca brak, tyle uczucia w nas. Tyle uczucia w nas, tak jak Wenus i Mars. Bo twój każdy gest mym powietrzem jest, tą radością uśmiech twój. Chciałbym tobie dać marzeń moich gać, przecież wiesz, na wiele mnie stać. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Kobus za wojską. Aga, wiesz co, kiedyś rozmawiałem z Tomkiem Kucharskim i opowiadał mi o takich trikach, kiedy jesteś na zawodach, żeby zmylić konkurencję. Jak byli na igrzyskach, nie wiem, czy na tych pierwszych, czy drugich, gdy zdobyli złoty medal olimpijski, to powiedział, że jak dopływali w wyścigach eliminacyjnych do mety, to potem na pełnej prędkości płynęli dalej, żeby pokazać, jacy są mocni, pływali za zakręt i padali, żeby konkurencja była przekonana, że oni są tak silni. Super, super historia, bardzo mi się podoba. No my takie cwane nie jesteśmy, bo nie wiem, na jakim torze to było, ale też nie ma tego miejsca. Na przykład w tym roku w Lincu, jak zdobywałyśmy kwalifikacje, to tam od razu jest ciach i koniec i nie ma czasu na jakieś tamten, trzeba się zatrzymać, ale to jest bardzo ciekawa historia. My tak chyba nie oszukujemy, choć nie ukrywam, że jak jest mocne zmęczenie w łódce i któraś coś tam za bardzo to pokazuje, to jest hasełko ze środka, że to jest tylko przedbieg. Niech one nie wiedzą, co się dzieje. Ale mamy, myślę, fajne tradycje, jeśli chodzi o wioślarstwo. Mamy dominatorów, mamy teraz was, które osiągają wspaniałe sukcesy, są medale, czy to mistrzostw świata, Europy, czy igrzysk olimpijskich. W jakim miejscu teraz jest polskie wioślarstwo? Bo ja znalazłem jedną twoją wypowiedź, że jest do przodu, ale powoli. I miałem wrażenie, że chyba nie dość szybko. Z drugiej strony zawsze przywozicie medale z Igrzysk Olimpijskich, prawie zawsze. Tak, nie, to zdecydowanie ja uważam, że wiosła to sport, na który zawsze można liczyć. Tak naprawdę cofnijmy się i tak naprawdę każde igrzyska to są medale. 2008 rok przecież to są dominatorzy i srebrny medal czwórki lekkiej, więc tak później 2012 jest medal Fularczyk i Michalskiej, a później jesteśmy my i złoto dwójki, wcześniej Syczy i Kucharski dwa razy, więc tak naprawdę myślę, że to jest solidna marka te wiosła, więc można na to liczyć. Uważam, że teraz reprezentacja jest bardzo mocna, bo jest wiele miejsc w finale, jest wiele medalów. Przecież chłopaki z czwórki długiej, zeszłoroczni mistrzowie świata. Skifistę mamy świetnego. W tym roku brązowi. Natan to teraz jego taki pierwszy, znaczy on zawsze dobrze pływał. To jest mój kolega klubowy i w tym roku srebro mistrzostw Europy. Myślę, że wiele osób zaskoczył, więc idzie to do przodu i to jest, myślę, fenomen tego, że niby mało osób trenuje wiosła, a potrafimy to tak poprowadzić, że są dobre wyniki. Mamy tradycję w tym sporcie, przepraszam o to, że ci przerwę. Tak. Nie wiem, czy ty wiesz, bo Agnieszka wie na pewno, że najstarszy klub sportowy w ogóle w Warszawie to było Towarzystwo Wioślarskie. Mój tata tam trenował. Jeszcze w XIX wieku i do tego to wiem od Kajetana Broniewskiego, że do Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego należeli i Henryk Sienkiewicz, i Stefan Żeromski. Myślisz, że pisali na plecach? Kto wie. W każdym razie sport rzeczywiście z niesamowitymi tradycjami. Bardzo wybiegłeś w przeszłość, to się nie spodziewałem, a ja chciałem zapytać o przyszłość wioseł, o młodych, juniorów. Myślę, że mam nadzieję, że jak jakiś trener to słucha, to weźmie sobie do serca słowa mojego, bo uważam, że to są jedne z mądrzejszych słów i to nawet nie tylko trener wioseł, właśnie, że nieważne, żebyś teraz miał te wyniki, tylko żebyś w seniorach był mocny, jeżeli ktoś widzi siebie w tym sporcie, bo nie każdy musi zostać mistrzem, ale też uważam, że właśnie musimy dbać o to środowisko amatorskie, musimy poprzez zabawę dzieci przekonywać do sportu, bo teraz jest tyle innych bodźców, że dzieci nie chcą trenować. To prawda, potwierdzam, mam syna i sam widzę po nim, że trzeba go do wielu rzeczy zachęcać, ale mimo wszystko się udaje. Mam takie pytanie, tutaj napisałem sobie, przygotowałem do ciebie. Jakie jest twoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie? Nie liczę tego. Mhm. Może to słusznie. Brzmi mało profesjonalnie, ale myślę, że to zależy ile, jakie są treningi. No teraz mniej jem, bo jestem w okresie roztrenowania, ale jak na przykład w Zakopanem przed teraz mistrzostwami Europy była wycieczka ponad 100 km na rowerze, no to myślę, że jest spore i ten obiadek musi być większy, więc tak naprawdę no jeżeli jadę natętnie około 140-150-100 km, to myślę, że można to sobie policzyć. Ale potem też spokojnie można zgrzeszyć. Oczywiście. O. To jest właśnie pozytywny aspekt tych treningów. A czy w czasie lockdownu, kwarantanny gdzieś trudniej było się tego wszystkiego trzymać? Nie, bo tak naprawdę zaczęłam wymyślać i z tej nudy gotować. Starałam się robić zdrowe posiłki, bo że tak powiem lubię zjeść czasem niezdrowo, ale wiem, że mimo, że nie mamy tych startów, nie mamy tych hardkorowych treningów, to ja nie mogę wrócić do nich po prostu taka roztyta. Zapuszczona. Dokładnie, trzeba ciągle o to dbać, żeby być w jakiejś tam minimalnej formie. A ze zdrowych rzeczy co najbardziej ci wychodzi? Co lubisz najlepiej potem zjeść i co lubi Maciek zjeść? Maciek to w ogóle ma trochę inne gusta niż ja, ale Maciek Wojtek na przykład, jeżeli chodzi o kwarantannę, to pizzę, tyle razy robił pizzę. No to była zdrowsza wersja, bo domowa. No razowa, później już, ale za każdym razem czegoś zapomniał dodać i dopiero za piątym razem wyszła mu dobra pizza, ale to też jest właśnie takie śmieszne. Próbował na pewno ziarnistej właśnie mące, ale dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi na Instagramie, że żeby była pizza, nie może być pełnoziarnista. No i my mówimy, no ku zasadzie, żeby zachować balans, no to zróbmy zdrowszą górę, więcej warzyw, no ale ciasto to ciasto. Ja lubię różne ciasta robić ze zdrowych zamienników. To mi sprawia radość, że jest coś, kurczę, słodkiego, dobrego. Słodzisz bananem pewnie. Można zjeść, a wiem, że to są dobre kalorie. Z tego mam taką satysfakcję. Nie jestem mistrzem kuchni. Wciąż się uczę. Jecie razem, robicie pewnie wszystko razem. A co tak lubicie, odrzucając sport, odrzucając jedzenie, swego rodzaju pilnowanie się, kiedy możecie sobie tak zupełnie wszystko odpuścić? Jakieś seriale, jakieś... No na pewno. Ja nie wiem, co robimy tak, bo pytasz, co robimy osobno. Nie, razem. Nie, tak? Właśnie razem. Czy lubicie sobie razem obejrzeć to serial, lubimy film? Iść na spacer. Naprawdę. Może to jest takie proste. Tak, to jest bardzo proste, ale nawet wczoraj coś tam siedzimy i Maciek tam musiał w komputerze robić kilka rzeczy dla swoich właśnie podopiecznych i tak dalej i mówi, dobra, idziemy na spacer, chodź z nami. No i chodziliśmy tak półtorej godziny. No i wtedy mamy czas, żeby pogadać. Nie zawsze pogadać o tym sporcie, bo wiadomo, że te tematy się przemyca, ale no to jest fajne. Ja uważam, że właśnie to jest taki czas dla nas. A Maciek uwielbia też spacerować, a dzięki niemu ja też. Wracając do czasu lockdownu, pamiętam, że z tobą rozmawiałem, pytając cię o święta wielkanocne i ty powiedziałeś, że masz wspomnienie, kiedy była u was jakaś chyba przyjaciółka z Indii, prawda? Tak, opowiedz tę historię, bo jest genialna. No właśnie, to Maćka siostra, Ewa, jest taką osobą, która jest ona bardzo otwarta na ludzi, na świat, na wszystko. I ona na przykład raz na Wigilię przyprowadziła nam Chinkę, Lucy, która nic nie umiała po polsku. I to było też, zacznę od Lucy, taka śmieszna historia, bo wiecie, jak to mama, która nie umie mówić po innym języku i myśli, że jak powie coś dzieląc na sylaby, a głośniej, to ta osoba zrozumie. I Lucy miała trochę... Klasyk. Lucy miała trochę, że tak powiem, ciężką u nas w domu, mimo że podobno jej się bardzo podobało, bo myślę, że poznała polską taką tradycję świąt. Lucy musiała wszystko próbować, co było na stole, nie? I były nagle, weszły pierogi i mama, pierogi. A my, mama... Ona nie rozumie. Po prostu pokaż i wystarczy. No i to było właśnie ten epizod z tą chińską koleżanką na święta. Czyli takie ekumeniczne święta były. W prezencie dałam jej dres z reprezentacji, bo uznałam, żeby pamiętała po prostu tą chwilę. A Kirti to poznała Ewa chyba na jakimś właśnie wyjeździe i ona prowadziła tu projekt, właśnie tu niedaleko w ambasadzie indyjskiej. No to kona, tak, skoro trójki. Dokładnie, tak. Ja tu chodziłam na zajęcia z jogi do niej. Niestety koronawirus sprawił to, że ona wróciła w tym roku do Indii. Ale nieraz się z nią spotykałam, przyjechała do nas pierwszy raz na Wielkanoc, była naprawdę podekscytowana. Oni tak mają, że no była strasznie przerażona naszymi psami, a one są bardzo takie do ludzi, skaczą i tak dalej. I na początku się ich bała, a później taka śmieszna sytuacja, że ona siedzi na kanapie i mówi, Ewa, zrób mi zdjęcie i tak dotyka, a jak tylko się ruszyły, to uciekła, nie? Bo chciała mieć na pamiątkę, ale właśnie to było śmieszne, bo Kirti zrobiła nam taką mini sesję rodzinną jogi, a my zrobiliśmy się, śmiejemy, że w Family Easter Championships na ergometrze i miała taki pierwszy wyścig na ergometrze. I właśnie to są, ja mówię, że poznała dziewczyna klasyczne polskie święta, a tak w gruncie rzeczy to nie są klasyczne. To jest piękne, taka różnorodność. Właśnie to jest dowód na to, że powinniśmy się kontaktować z ludźmi z innych krajów. Tak. No bo Mateusz, takie święta wielkanocne, najpierw cała rodzina robi jogę, a potem cała rodzina się ściga na ergometrze. No stary. Właśnie. Zapisujesz na takie święto od razu. Zaproś mnie jeśli będzie takie zaproszenie, to chętnie przyjmiemy. I pewnie przegram z Krzyśkiem. W każdym razie, czy to była jednorazowa opcja z tym ergometrem w święta? Często tak jest, prawda? Nawet nie ergometr często, ale zawsze są jakieś takie przekomarzanki. Myślę, że to dlatego, bo właśnie mój tata trenował mama i zawsze a to robimy pompki, że jest jakieś wyzwanie na pompki, a to na ergometr, no różne rzeczy. To spontanicznie wchodzi. No z Kirti był ergometr, bo chcieliśmy jej pokazać wiosło. Ale czym żyjecie? My też się z Maćkiem śmiejemy, że nasze święta to zawsze w domu muszą się kończyć jakąś rywalizacją, bo inaczej to nie święta. Śmieszne historie opowiadasz, bardzo fajne. Mi się to bardzo podoba. Święta na sportowo w każdym razie, zawsze. Aga, interesuje mnie to osobiście jako człowieka wkręconego w sport amatorski. Jak wygląda trening wioślarski? Bo macie różne treningi. Amatorski ci chodzi, czy nasze? Wasz, moje. Wasz profesjonalny, tak. Bo macie różne treningi, prawda? Tak, ja chciałam powiedzieć, że wbrew pozorom, jak się wydaje, że my robimy milion razy ten sam ruch, to żeby robić ten sam ruch milion razy dobrze, to my mamy obozy na rowerze, na biegówkach. Tak naprawdę 3 miesiące mamy bez wiosłowania i robimy taki trening ogólnorozwojowy, siłowy i taki takie objętościowe, żeby zbudować tą bazę, którą się buduje latami, nie ma co się oszukiwać. No i później wiosujemy. Ja tak uważam, że wioślarstwo jest takim sportem, że trzeba być mocnym ogólnie, żeby szybko pływać, bo my biegamy, tak jak wspomniałam, jeździmy na rowerze. Czasem nawet była wprowadzana jako lekki trening właśnie joga, więc tak naprawdę robimy wszystko. To nie jest czyste wiosłowanie tylko. I jak często? Jest taki trening stricte wioślarski, czy jak jesteście, powiedzmy, w sezonie? Mhm, tak, no to już im bliżej sezonu, tym ten trening... Zawsze na wodę, tak? Tak, im bliżej sezonu, tym ten trening specjalistyczny jest po prostu częstszy. Treningiem takim ukierunkowanym jest ergometr, który jest naszym przyjacielem w zimę, ale trener nie rezygnuje z niego nawet latem. My robimy te treningi na ergometrze, ale zaczynamy właśnie takim treningiem ogólnorozwojowym. My mamy generalnie 12 treningów w tygodniu i im bliżej tego głównego startu, tym się opiera to na wiosłowaniu, plus 3 razy w tygodniu siłownia. 12 treningów w tygodniu, ja to chciałem sobie tak tylko zobrazować. Plus rozruchy, bo ja rozruchów nie zaliczam jako trening, tylko jako pobudka. Ostatnio rozmawiałem, słuchajcie, z Marcinem Lewandowskim, naszym świetnym biegaczem na średnich dystansach. Wiecie, ile przebiega tygodniowo w tym okresie? Ile? 175 km tygodniowo. No, to nieźle. No. No dobrze, czego posłuchamy, Agnieszka? No ja myślę, że to jest fajna taka utwór, nie tylko, no myślę, że życiowy. Do celu w swoim tempie idę człap, człap, człap, czyli tak jak moja kariera. Kękę nigdy ponad stan. Nawija o hajsie, zakupach i życiu w luksusie. W sumie to nawet jest spoko, że tyle dałeś za furę. Ziomek to jest naturalne, pcha gospodarkę, dla mnie jest fajne. Zarabiasz, potem wydajesz, to jest kapitalizm, jest kapitalne. Z tym, że ja myślę o synach, lecę z tym odpowiedzialniej. Muszę mieć pewność, że jak mnie zabraknie, to chłopakom nic nie zabraknie. Będą się mieli gdzie podziać, a nie, że kontu babuni. Albo, że Jasiu masz torbę od Louis, a Bartek saszetkę od Gucci. Chociaż nie powiem też kusi, jak jadę Nissanem, już mija mnie Mercer. Jakimś GLC w AMG, kiedy podjeżdżam pod Biedrę. Z czasem też pewnie zamienię samochód, jak ten już przestanie być sprawny. Choć nie mam czasu wybierać, bo robię serię na barki. Do celu w swoim tempie idę człap, człap, człap. Powoli i konsekwentnie tak buduję swój świat. I mi się nie śpieszy, bo mnie cieszy co mam. Nigdy ponad stan. Tere, tere, tere. Do celu w swoim tempie idę człap, człap, człap. Powoli i konsekwentnie tak buduję swój świat. I mi się nie śpieszy, bo mnie cieszy co mam. Nigdy ponad stan. Tere, tere, tere. Może tak myślę dlatego, że kiedyś robiłem na poczcie, w normalnej robocie, za nienormalne pieniądze. Wiedząc, że farcik jest kruchszy, niż by się mogło wydawać. Wolałem rzeczy wydawać, a nie na rzeczy wydawać. Zmienić sytuację przez pracę, swoją pozycję poprawiać. Dziś jedna sztabka pan prezes i jedna sztabka pan siara. A mimo to raczej ciągle normalnie nie żyję w błyskotkach. Nie żyję ponad stan, bo wolę żyć konstant. Dla mądrych chłopaków, co działają coś tam. Rozważnych dziewuszy, w bloku i w domkach. Chociaż do końca to nie wiem, bo każdy ma przecież swój lot. Życie oceni kto kot, życie pokaże po słekach już chłod. Chłod, chłod. Niekiedy na szyja kluczy od chat. Niekiedy na szyja kluczy od chat. Niekiedy na szyja kluczy od chat. Do celu w swoim tempie idę człap, człap, człap. Powoli i konsekwentnie tak buduję swój świat. I mi się nie śpieszy, bo mnie cieszy co mam. Nigdy ponad stan. Tere, tere, tere. Do celu w swoim tempie idę człap, człap, człap. Powoli i konsekwentnie tak buduję swój świat. I mi się nie śpieszy, bo mnie cieszy co mam. Nigdy ponad stan. Tere, tere, tere. Sport w Trójce pod Księżycem niestety dobiega końca, ale mamy jeszcze chwilę z Agnieszką Kobus za wojską. Wiemy, że plan na Tokio, trzymamy mocno kciuki, żeby Tokio się odbyło. Plan na Tokio jest taki, żeby tam zdobyć medal. Liczymy mocno, że będzie to złoto, ale oczywiście wszystko tak jak się ułoży, będzie dobrze. Ale chciałem Ci zapytać o Paryż 2024, bo wiem, że jest to opcja, którą rozważasz i że to nie będzie Agnieszka Kobus za wojska w takim wydaniu, w jakiej do tej pory ją na igrzyskach widzieliśmy. Nie można nic obiecać, nie można nic powiedzieć, ale... Nie wiem, ja ostatnio rozmawiałam Nawet nie do końca pamiętam. A pamiętam, z kolegą, z którym poznałam właśnie przez wioślarstwo i trenowaliśmy razem w juniorach i mówię, że no chyba Tokio powinno być końcem, a on mówi, że no Aga, daj spokój, mówi, to ty podejmij decyzję, kiedy koniec, a nie, że ludzie za ciebie podejmią, że ty powinnaś kończyć, czy nie i tak dalej. No i trochę wzięłam sobie do serca te słowa, no i mój mąż teraz wystąpił w nowej dyscyplinie w wioślarstwie morskim, gdzie jest możliwość miksów i szczerze to jest dla mnie takie trochę marzenie, żeby spróbować, bo nie mówmy na razie o medalach, bo nie wiemy, bo też nie wiemy, jakby to małżeństwo było zgodne na wodzie, bo w domu jest zgodne, ale czy na wodzie, na treningu byłoby zgodne, tego jeszcze nie wiemy. Ostatnio chyba mieliście taką okazję, żeby po raz pierwszy, a tak, przecież jesteście już długo ze sobą, po raz pierwszy być razem i wiosłować. Tak, to właśnie było wtedy, kiedy podczas teraz tej pandemii, jak już było możliwość trenowania, to zeszliśmy na debla razem, bo przecież spędzamy cały czas razem. No i Maciek myślał, że my tak sobie popływamy, a ja mimo pandemii, miałyśmy rozpisany plan przez trenera, realizowany bądź na takiej domowej siłowni, wiadomo, z ciężarem ciała, bądź na ergometrze. No i ja mu tam zafundowałam 4 odcinki 15-minutowe i my żeśmy zrobili ponad, grubo ponad 20 kilometrów. I to było dla mnie śmieszne, bo ja siedziałam pierwsza na szlaku, Maciek za mną i ja musiałam mocno pracować nad tym, żeby złapać w wodzie opór, bo wiadomo, on ma więcej siły i mi przepychał tą wodę i musiałam, mimo że siedziałam pierwsza, musiałam dobrze się dostosować i żeby złapać ten opór. I to było fajne, bo ja poniekąd się uczyłam tak, jak się pływa na czwórce, bo na czwórce łódka płynie szybko, a trzeba dodać dużą moc, więc dlatego my mamy też dużo treningów na ergometrze, tych, co są w fitness klubach, na przesłonie 1, a wszyscy, co przychodzą na ergometr, tacy amatorzy, to myślą, że im wyżej do 10, to znaczy, że już mam level wyżej i jestem lepszy. Nie, my jesteśmy zawodniczkami i pływamy często treningi na 1, bo wynika to z tego, że masz mały opór, a musisz dodać dużą siłę i to jest podobne do tego, co się dzieje na 4. I ja się tak właśnie czułam z Maćkiem, bo miałam mały opór, bo on mi tam kotłował od tyłu, a musiałam jednak dodać tą siłę. Więc to jest właśnie fenomen, myślę, że dobrego trenera, który każe nam tak trenować, że każdy trening na lądzie jest dostosowany pod to, żeby być szybkim na wodzie. Czyli bez obiecywania, ale gdzieś tam kręci spróbujemy, wam się w głowach spróbujemy. Ten pomysł. Może ja mam marzenie, żeby po to po igrzyskach wystartować z nim razem w łódce. No i trzymamy ale kciuki. To jest marzenie. No ale marzenia się spełnią. Oczywiście, że tak. Trzymamy kciuki, żeby tak było, ale jakby się już udało wystartować wspólnie na przykład w Paryżu, to potem będą dzieci, bo są w planach, prawda? Oczywiście, myślę, bo wyczytałem gdzieś, że dzieciaki, a potem koło 50 podróż dookoła świata, tak? Tak, ja bym bardzo chciała, bo wtedy już dzieci zostawimy rodzicom, bądź sami sobie dadzą radę i też bardzo wielkim moim takim życiowym marzeniem jest to, żeby mimo tego, że jak będą te dzieci, czy coś się będzie u nas zmieniać, to żeby było stale tak, że my mamy czas dla siebie, prawda? I też nawet jak jesteśmy zajęci w domu, to ja mówię do Maćka, że musi być taki czas, właśnie taka jakaś godzina, półtorej w ciągu dnia, żebyśmy mieli dla siebie, jak na przykład ten spacer, prawda? Żeby nie zaniedbywać tego, bo my możemy się przecież pokłócić i trzeba dbać o tą relację, myślę, cały czas. Bardzo dobrze, aby spojrzenie na związek. Kłóć się, Mateusz. Dziękuję, to była dla mnie bardzo pouczająca lekcja. Zastanawiam się, czego ci życzyć, ale tych życzeń byłoby sporo, tak? Bo jeszcze Tokio przed tobą, Paryż ewentualnie, potem dzieci z Maćkiem. I podróż dookoła świata. Podróż dookoła świata, więc może po prostu życzę ci szczęścia i zdrowia. Tak, i przyjdzie, wszystkim trzeba to przyjdzie. Życzyć. Ja też wam tego życzę. Sama powiedziałaś, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia i tego się trzymajmy. Super, bardzo tak ci dziękujemy, Agnieszka. Agnieszka Kobus-Zawojska była gościem Sportowej Trójki pod Księżycem. Co, do usłyszenia? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mateusz Fusiarz. I Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To moje życie, tak, to moja droga. Z uśmiechem budzę się, każda chwila jest nowa. Kreuję rzeczywistość, tworzę te słowa. Miłość, zajawka, talent, to wszystko od Boga. Popatrz w przyszłość, niektórzy mają wszystko. Nie każdy to rozumie, nie wiedzą co to czystość. Eliminuję z miejsca mentalne niewolnictwo. Wygrała twoja słabość, a byłeś już tak blisko. Czasem też mam dość, lecz dalej podążam. Na nic twoje żale, tam już się pogrąża. Sam ja idę tam, gdzie nadzieja, gdzie promienie słońca. WDZ, powtarzam bez końca. Ucz się, pracuj ciężko dnia każdego. Trening czyni mistrze, dużo w tym dobrego. Pierwszy krok to początek, by osiągnąć szczyty. Działaj świadomie, przestań na farta liczyć. Gdzie nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obierz drogi cel. Zapamiętaj dzień, kiedy odnalazłeś sens. Teraz na rejonie, w rośnikach HG. Gdzie nie masz perspektyw, to jedyna rzecz.